افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. الفت ہے مجھے گے سوئے خمدار نبی سے، الفت ہے مجھے گے سوئے خمدار نبی سے، ابروں پلک آنکھ سے رخسار نبی سے، ابرو پلک آنکھ سے رخسار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. صدقے میں میرے غوث کے ہو دوری اندھیرا، صدقے میں میرے غوث کے ہو دور اندھیرا، تربت ہو منور میری انوار نبی سے، تربت ہو منور میری انوار نبی سے، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بلاوا ملے دربار نبی سے، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے، افسوس بہت دور گلزار نبی سے. عشاق کے آنسو نہیں تھمتے دم رخصت، عشاق کے آنسو نہیں تھمتے دم رخصت، جب سوئے وطن جاتے ہیں دربار نبی سے، جب سوئے وطن جاتے ہیں دربار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں ٹھنڈی میری دیدار نبی سے، آنکھیں بھی ہوں ٹھنڈی میری دیدار نبی سے، آنکھیں بھی ہوں ٹھنڈی میری دیدار نبی سے، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔